Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Anne Jagt med Anne Sofia Hermansen. Venligboer sammenlignes med tyskertøser. Humanist, det er blevet et skældsord. Og hvis sangerinde Medina vil gøre noget godt, så er hun klam og selvgod. I dag skal vi se nærmere på den radikale højrefløjs retorik i flygtningedebatten. Og så skal vi også kigge lidt på venstrefløjen, der virker fuldstændig væk. Måske dukker den op i forsvundne danskere en dag. I studiet har jeg fået besøg af Søren Jacobsen Dam, journalist og blogger for Ekstrabladet. Goddag til dig. Goddag. Tak for, at jeg måtte komme. Hvad for noget? Jeg siger bare tak, fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig. Og teaterdirektør Jon Steffensen, der er helt mild, har røget en reggae-joint, har vi talt om. Reggae-smøg. Jeg er bare lavet op. På din egen måde. Velkommen også til dig, Katrine Marie Guld, er forfatter til Køgekrøniken. Tak for det. Vi kommer snart et nyt bind, det glæder mig til at læse. Senere kommer også folketingsmedlem for Venstre, Jakob Engel Schmidt. Han sidder vist i folketingssalen, når vi har stemme om et eller andet. Hvad det er, det må vi jo spørge ham om, når han dukker op om en halv time, måske tre kvarter. Det kan umuligt være vigtigere end at komme her. Det er helt ærligt. Jeg er faktisk også lidt farvet. Ja. Er de begyndt at stemme? Ja, det er de begyndt at lave noget. Nå, vi skal også se nærmere på Pia Kjærsgaards udmelding om provins kontra storbyelite og på unges druk. For nylig måtte 180 unge behandles efter en masse drukfest i Dyrehaven uden for København. Flere af dem, de var endda i livsfare. Vi skal også have taget promillen, eller målt promillen på feminisme-debatten. Den virker nemlig også ret fuld. Hvad det drejer sig om, det kan du høre mere om sidst i denne time. Og kære lytter, du er også velkommen til at blande dig i debatten undervejs. Send mig en sms på 42 624 7. Mit navn er Anne-Sophie Hermansen, og nu skal det handle om Medina. Dette er Radio 24/7. For Medina er som sagt blevet stor svinet i et kommentarspor på Facebook for sin medvirken i et program om syriske flygtninge i Jordan. Hun har måttet lægge ryg til en lang række beskyldninger om, at hun kun gør det for at tjene penge, hendes engagement er dubiøst, hun er en falleret taberkælling, en klam so, tomhjernet gås. Jeg gider faktisk næsten ikke læse mere af alle de ord, alle de fornærmelser, der er havlet ned over hende. Journalisten Abdelaziz Mahmoud, han er rejst med for at dokumentere, han får også øgenavne som tåbe og tvetunget islamist. Har I set dokumentaren på DR2? Hvad siger du, Søren Jacobsen Dam? Ja, jeg så det. Primært også på grund af det der polemik, der havde været om det. Og så, jeg er ikke voldfan af folk, der synger pis mig af, men jeg synes faktisk, at programmet var interessant i den forstand, at altså, der har været meget kritik af, at hun ikke er en fagperson, og han er ikke ekspert i det her. Hvad laver hun der? Så vidt jeg kan forstå, har hun jo betalt hele turen selv. Og så synes jeg faktisk, det var interessant i den forstand, at hun mødte med sådan en vis umiddelbarhed. Altså en andethed end den der, det normale ekspertpanel, og den der normale måde, man ser det på, som folk er fedt op med, og som egentlig ikke rigtig fanger særlig mange. Og der er altså et greb, at når man tager en person, der kommer med sådan en anderledeshed, som Medina gør, altså kvæg, at hun bliver sat i den her situation, som er uvant for hende, så reagerer hun på en umiddelbar måde. Jeg kommer helt til at tænke på sådan noget som Løgstrups suveræne livsytring. Ikke? At der er sådan en umiddelbarhed, der kommer fra en ægte godhed, som ikke er defineret i en eller anden form for logisk, analytisk forståelse. Og det synes jeg faktisk gør programmet ret godt. Og der er også det element i det, at det, man gør med at sende en person som Medina afsted, det er jo også, at vi får et meget bredere publikum, der ser, hvad er det egentlig, det her handler om. Det er den vigtigste sag i årtier, den her. Og uanset om man synes, at man skal nøjes med at hjælpe folk i lokalområdet, eller man skal tage folk herop, så bliver vi jo nødt til så bredt muligt at få så mange til at se lige i øjnene, hvad er det, der foregår hernede, før man tager de beslutninger. Vi er nødt til at se, hvad det egentlig er, vi siger ja eller nej til. Alt andet er jo kujoneri. Så derfor synes jeg faktisk, at programmet fungerer, og derfor synes jeg, at det er ekstremt forarveligt, at man ikke kan lave det, uden folk går fuldstændig baserk. Ja, og lad os kigge lidt på det, fordi hvorfor er det, at folk de bliver så provokeret, Katrine Marie Guldager? Altså, hvorfor skal Medina kritiseres for et engagement? Noget af det, som hun jo også gør rede for i udsendelsen, det er, at det her engagement er jo ikke noget, der ligefrem giver hende flere fans. Tværtimod, det koster jo et eller andet sted på popularitetskontoen at tage et samfundsengagement. Hvorfor tror du, det provokerer så mange? Altså, jeg ved ikke, hvorfor det provokerer så mange. Det må de jo på en måde selv svare på, frem for jeg begynder at motivforske i, hvorfor de opfører sig sådan. Men det siger jo i hvert fald noget om, hvilke værdier, der er de styrende og de bærende i vores samfund for tiden. Altså, havde hun nu taget afsted i 70'erne, tror jeg, hun ville være blevet dyrket mere som en folkehelt. Men det med at være god og simpelthen gøre noget uegennyttigt, er åbenbart så problematisk i vores samfund, at man kan få de her helt vanvittige reaktioner. Og allerede for mig nu, så at se, kunne man også... Undskyld. Jeg skal lige skyde ind, fordi allerede nu, altså så er folk begyndt at reagere på sms'en på 42 624 7, altså der er allerede den første, der skriver dumme gås. Ja. Og bare rulle det ikke til dig. Nej. Katrine, det er til mig. Hvad er det til dig? eller mig? Jamen, altså, jeg ved slet ikke, hvornår det er blevet legitimt at formulere sig sådan i den offentlige debat. Altså, der er noget, der er gået fuldstændig af sporet der. Men jeg synes også, det kunne være interessant lidt at se det i sammenhæng med Svend Brinkmann, som jo har så meget succes for tiden med at tale om instrumentalisering, hvordan vi hele tiden spørger, hvad tingene skal bruges til. Og det med at gøre noget godt og hjælpe nogle flygtninge, skal jo ikke nødvendigvis... Altså, det er jo ikke noget, der skaber et resultat for os. Det er noget, vi gør, fordi det er vi nødt til at gøre. Der er en hel masse mennesker, der befinder sig i en forfærdelig situation, og vi er nødt til at hjælpe dem, og det er ikke noget, vi skal bruge til noget. Det er ikke noget, vi skal klappe os selv på ryggen over bagefter. Det er noget, vi gør, fordi det er vi nødt til at gøre, hvis vi skal være nogenlunde anstændige mennesker, synes jeg. Synes du, sådan et ord som anstændighed er røget ud af debatten, særligt når det handler om flygtninge? Ja, fuldstændig. Altså, det er da klart, man kan diskutere, hvor mange flygtninge vi kan tillade os at tage imod her, uden at det går for hårdt ud over vores eget samfund. Og man kan da også diskutere indvandring. Altså, alle de der spørgsmål er da selvfølgelig fuldstændig åbne, legitime, fair politiske spørgsmål, som man kan have politiske kampe om. Det, som man ikke kan have, efter min mening, er den her totale tilsvining af hinanden hele tiden. Jeg kan ikke se, hvad det fører til andet, end at det ødelægger den demokratiske samtale. Hvordan kan det være, Jon Steffensen, at det gør så ondt, når nogen de vil gøre noget, der er godt? Ja, det er jo det store. Det gør i hvert fald ondt i måsen, ja, på rigtig mange. Altså, det her, jeg synes, der er mange, mange vigtige ting omkring det her. Den her Medina-sag, hvis vi kan kalde den det. For det første, at det er et kommentatorspor i Berlingske. Det er ikke Nationen på Ekstrabladet. Vi havde modereret og slettet de der kommentarer. Det vil jeg godt lige pointere. Vi havde ikke trykket med avisen, så det er ikke en kritik af Ekstrabladet. Det er bare at sige, at hvis man vi havde Ekstrabladet, så havde man ligesom fornemmet, at der er en tone, som... Absolut ikke kommentarerne havde været der. Jeg vil lige minde lytterne om, at Søren Jacobsen Dam, han skriver for Ekstrabladet. Så det var ikke nogen kritik af Søren eller Ekstrabladet. Det er bare at sige, at der er en tone i Ekstrabladet, hvor man må finde sig lidt af hvert. Det her, det er altså undskyld, jeg siger det. Det er vores, skulle man sige, højeste organ for ordentlig tone. Berlingske Tidende, som den engang hed. Nu hedder den bare Berlingske. Okay, er Berlingske blevet højeste organ for ordentlig tone? Jeg må undre mig over... Og jeg vil sige, jeg har skrevet til Jesper Beinov, det er deres debatredaktør, fordi jeg for nylig selv var udsat for nogle kommentarer, og jeg har igennem et år været udsat for ting, hvor jeg tænker, det er godt nok, undskyld, nu bruger jeg ligesom ved at være i tone, satans, at Berling skal ikke selv gøre noget ved det. Og så fik jeg bare at vide, at det måtte jeg selv gøre noget ved, jeg måtte selv gå ind, og man kan ind i kommentatorsporet, kan man anmelde en person, hvis man synes vedkommende går over stregen. Nej, det er fucking fandme Berlingskes eget lorteproblem, at de ser at få orden i egne rækker, og det gør de ikke. Så Berlingske har åbenbart også en interesse i at piske en stemning op, og det synes jeg er nok det mest uheldige i, Det er ligesom, Jon Steffensen, har du læst dig til det sprog i Berlingske? Nej, men Berlingske er med til at føde en hadsk tone. Og jeg undrer mig over, hvordan deres næsten nye chefredaktør Tom Jensen og Jesper Beinov vælger at stå på mål for det og ikke se at få orden i egen rækker. Men det kommer vi tilbage til, for vi skal have ridet lidt på den gamle kæftpest, der hedder tonen i debatten. Den skal vi, vender vi tilbage til om cirka et kvarter. Men Jon Steffensen, en gang til. Hvordan kan det være, det gør så ondt, når nogen de gør noget, der er godt? Og nu skal vi ikke kun tale om Berlingske. Du skal også fortælle mig, hvorfor det provokerer så mange, at folk de går ud i verden og forsøger at gøre en forskel. Folk er enormt provokeret omkring hele flygtningedebatten. Og det gør, at hvis man kan få det til at handle om Medina og ikke om sagen, så er der en stor gruppe mennesker, der faktisk har vundet slaget. Fordi, hvilket slag? Ja, slaget om hvad dagsordenen skal være. Og dagsordenen skal altså ikke være, at vi som Karin-Matrine Gullager var inde på før, at det skal handle om, at det faktisk er et ret stort problem, det her med de her nærområder. Og hvad gør vi? Hvad stiller vi op? Hvor meget kan vi lukke øjnene for, at den der kæmpe Roskilde-teltlejr eksisterer år efter år, og det ikke er særlig rart at kigge på. Og det kan man jo gøre ved at fokusere på, at Medina er en dum gås, i stedet for at fokusere på det indhold, man prøver også at få ud til nogle unge. Så hun bliver simpelthen en lynafleder. Allerede to sms'er, jeg har modtaget, der handlede det om, at det er det mest pinlige, der er sendt i tv. Ja. Det er der en, der mener. Der er også en anden, der skriver her, det er dejligt at se den respekt, Medina udviste over for dem, hun besøgte. Specielt, at hun ikke tog skoene af et muslimsk hjem som den eneste. Havde det været en for DF, ville verden være gået under, siger Anders Nielsen. Men altså, pointen er over for dig, Jon Steffensen, at fordi vi synes, det er så vanskeligt at forholde os til så stor og smertefuld en problematik, så reducerer vi problematikken til noget, der er meget mere enkelt, nemlig om vi kan lide Medina eller ej. Ja, på den måde får man i hvert fald flyttet fokus for noget, vi burde forholde os meget mere til, og det kan der ligge et stort ønske i den gruppe, der angriber på den her måde. Du har markeret, Katrine Marie Guldager. Jo, jeg vil sige, jeg var faktisk ikke den store fan af programmet, fordi jeg synes, at det lidt det kunne gå hen og minde lidt om følelsesporno, at det er noget, som de begge to blev så berørt over. Og de skal selvfølgelig have lov at blive berørt over det, men jeg synes måske ikke, at det er den bedste indfaldsvinkel til et så stort og svært politisk problem, at det skal være enkelte personer og deres personlige historier og deres følelser, der ligesom er det bærende. Jeg forstår udmærket godt tanken bag, at det vil gør det forståeligt for flere mennesker, men jeg tror måske også, at det er en del af grunden til, at man får den her meget følelsesladet debat. Det er, at man jo har et oplæg, som er meget følelsesladet. Hvorfor får vi ikke nogle seriøse programmer om flygtningesituationen, hvor der er nogle mennesker, som har forstand på det og kan fortælle os en hel masse fakta, som vi går rundt og savner? Det synes jeg da på en måde ville være bedre. Men hvis det var sådan, at der var en hel masse seriøse programmer, det er der jo også. Der er jo masser af debatter baseret på fakta. Prøv en gang at åbne for Deadline. De har jo nærmest ikke diskuteret andet de seneste to år end flygtningekrisen. Så ville vi jo sidde og efterlyse, at der også var rigtige mennesker, altså sådan helt almindelige mennesker, som rejste ud og oplevede de her ting, så man skal vel have begge dele med. Ja, man skal have begge dele med, men jeg synes, det var bare min, altså som seer, at jeg synes, det kom for meget tæt på dem, og nu bliver jeg ked af det, fordi og sådan noget. Altså det synes jeg ikke måske altid den helt rigtige indfaldsvinkel. Men der er noget andet, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge dig om, for du forfatter, ikke? Jo. Altså det er jo så tit, at I bliver efterlyst i samfundsdebatten, at der er flere, der spørger, hvordan kan det være, at kunstnere, de ikke i højere grad tager et samfundsengagement? Hvorfor blander kunstnere sig ikke mere? Det var engang sådan, at Brandes formulerede det, at kunstneren stod et særligt privilegeret sted, nemlig lidt uden for samfund, kunne se ind på det fra en ny vinkel og bringe nye erkendelser frem. Du skal lige lidt længere væk fra mikrofonen. Er der flere, der sådan siger Men når nu der så er en kunstner, som træder ind i samtidens allerstørste, mest betændte debat, så er det også forkert. Ja. Ja, det er mærkeligt, ikke? Og det er jo en... Ja, men altså, det, jeg kan bare sige, jeg tror, det må have noget at gøre med, hvilke værdier vi finder bærende lige i øjeblikket, for havde det været i en anden tid, så tror jeg ikke, det ville have været det samme problem. Lige nu er det ikke populært at gøre noget uegennyttigt. Vi er jo nærmest blevet opdraget til op... De sidste måske 10-15 år, at nu skal vi altså tænke på os selv, og det skal vi også. Altså det er fint nok. Der skal også være den egoistiske motivation i den enkelte, men der skal også være en ikke-egoistisk, uegennyttig motivation, der driver os fremad. Og den har altså været undertrykt og trådt lidt under fode, synes jeg, og det er derfor, det bliver så problematisk. Så sådan helt jeg tror ikke, fordi det er, fordi hun er kunstner, for der er altid masser af kunstnere, der blander sig i alt muligt. Er der det? Det synes jeg da. Men yep. Altså, jeg synes, problemet med kunst og litteratur er jo, at det kan jo ikke læses direkte ind i en politisk diskussion. Det er jo nogle mere eksistentielle ting, vi skriver om. Det er jo ikke noget, hvor du kan konkludere, nå, jamen det er også rigtigt, jeg må stemme på Venstre. Eller, altså, sådan, så der er jo ikke en lige linje fra kunst til politisk debat på den måde. Det opfatter jeg ikke. Men vi efterlyser jo tit kunstner i samfundsdebatten. Det er jo ofte en af de debatter, der vender tilbage. Og så er Vinterberg ude at komme med nogle kommentarer, eller Susanne Brøgger, der kommenterer Danmarks linje i udlændingepolitikken. Men ellers så er der jo ofte, altså det er en debat, der er blevet rejst flere gange, både her i programmet, i Berlingske, i politikken osv., det er, hvordan kan det være, at vi har kunstnere, som synes mere beskæftiget efterhånden med at pille sig selv i navlen, end at gå ud og gøre en forskel i verden. Undtagen Medina, kan man jo så sige lige nu. I har både markeret... Jamen, jeg vil bare lige sige med hensyn til det, du siger med dine program. Det er jo, altså... Jeg er med på kritikken, hvis man kigger enkeltstående på programmet, men det skal jo ses som et supplement til en debat, som mange desværre ikke engagerer sig i. Og derfor tænker jeg, at det et fordel ved et program er, at man ligesom trækker nogen ind i et interessesfelt. Så kan man sige, at det bliver et meget subjektivt, emotionelt program. Men et eller andet sted er det jo ikke ren kalkuleret politik, det handler om. Altså det er jo et meget større problem, der transcenderer de der almindelige politiske, virkemidler, eller hvad man skal sige. Men netop, at hele det der menneskelige aspekt også kommer med i det. Og det synes jeg, det er vigtigt, at vi ser det, når vi skal sige, at vi vil have fuld stop for indvandring. Jo, altså, men der er noget identifikation. Det kan vi godt sige. Men lad mig lige spørge dig, Søren Jacobsen Dam, savner du kunstnere i samfundsdebatten? Er du enig i, at samfundsdebatten... Katrine Marie Guldager siger, at der er mange kunstnere i samfundsdebatten. Jeg kan sgu ikke rigtig få øje på dem. Kan du? Nej, jeg tror, der er jo kommet en nedrangering af, hvor vigtig kunstnerens stemme er i den politiske debat de sidste 10 år. Altså, man tillægger det ikke den samme betydning, som man måske gjorde i 70'erne og 80'erne. Og hvorfor ikke? Jamen, det tror jeg også, fordi at det har været sådan lidt skamredet, og der har måske været sådan lidt romantiske forestilling om kunstneren som sådan en særlig gyldent sandhedsvidne med en anden overjordisk indsigt i den menneskelige eksistens. Men det kan jo også bare være en kunstner, som ikke er fedtet ind i alle mulige politiske interesser. Hvad tror jeg, at en af grundene til det er, at man på den borgerlige debatfløj, som har vundet meget terræn de sidste 10 år, der har man haft holdningen til, at kunstnere, der blandede sig i debatten, havde sådan en automatreaktion og lå i et eller andet særligt politisk felt, altid til venstre, og derfor var sådan en forudsigelig markør i debatten, og derfor var det egentlig ikke interessant at lytte til dem efterhånden. Og nu kan man sige, nu er den så ved at vende, hvor man... På højrefløjen, for eksempel i Selsings seneste indlæg om Medina. Ilva Selsing, der skriver klummer i Berlingske. Ja, ikke? Hvor det, der også går meget altså patos i den, hvor at, det nu bliver den radikale... Som, altså ligesom i 70'erne havde du en radikal venstrefløj, som sagde, at alle mennesker i jakkesæt, det er nogle dumme kapitalistsvin, som udnytter arbejdernes mere værdi, ikke? Og nu er det som om, at på Selsingfløjen, der er det som om, at alle kunstnere er nogle romantiske, naive idioter, ikke? Uanset hvad de siger, ikke? Altså, så har de en eller anden dybere liggende venstreorienteret dagsorden, og derfor skal vi ikke lytte til dem. Altså, så bordet, altså, man kan sige, at situationen er vendt, men retorikken er den samme, bare med modsat foretegn. Er du enig i den pointe, Jon Steffensen, at kunstnere, de nu er blevet kørt ud på et sidespor og bliver bare beskrevet som nogen, vi ikke behøver at tage særlig alvorligt, mens vi i højere grad skal til at lytte til alle dem i jakkesæt, hele storkapitalen, som vi jo så i 70'erne synes ikke vidste noget som helst om noget, fordi de havde for mange penge til at være rigtige mennesker? Jamen, det hele var jo op at vende i foråret, da Thomas Vinterberg havde sagt nede på Berlinfestivalen, Filmfestivalen, at han skammes over Danmark. Og det blev så fulgt op, tror jeg, blandt andet af Medina, der kom til at sige noget i det samme. Det var omkring hele flygtningesituationen over Middelhavet på det tidspunkt. Både flygtningene, eller hvad vi skal kalde, der drev i land, og så videre. Der tror også Medina var fremme der. Og der gik Dansk Folkepartis kulturordfører Axel Arntzen jo ud og sagde, at hvis kunstnere ikke havde noget mere begavet at sige, så skulle de holde deres kæft. Og så man kan jo sige, når det der Berlingske spor kører her for nylig, så er det jo en direkte følge af, at blandt andet hvad DF's kulturordfører sagde i foråret, han åbnede op for, at især Medina og sådan nogen, de var bare nogle blanke narhatte, der skulle holde bøtten og beskæftige sig med at synge. Og det var både Alex Arntzen fra DF, og det var også Naser Khader fra Konservative, som også stemte i. Og man kan sige, at den magt, de politikere har, den er jo ret stor til, at kunstnere, der jo også delvis lever af kulturstøtte, godt kan blive lidt skræmte. Det vil jeg i hvert fald blive. Jeg tror også, der spiller noget andet stort, end... Der ligger stort pres. Jeg tror ikke, Medina, hun er afhængig af støttekroner. Nej, det tror jeg sådan set, at hun har tænkt sin egen penge. Der bliver skabt en stemning om Medina, som politikere for Danmarks næststørste parti er med til at skabe om hende, og som fodrer deres egne vælgere med... hvorfor de kan skrive sådan, som de gjorde for nylig i Berlingske Tidende. Og jeg synes, det er dybt problematisk. Apropos Berlingske Tidende, som du, Jon Steffensen, der i øvrigt også selv skriver for avisen, bliver ved med at vende tilbage til. Jeg har et citat fra Eva Selsing, som Søren Jacobsen Dam var inde på tidligere. Hun, Eva Selsing, skriver i Berlingske om Medina. Hun anklager Medina for selvgodhed. For sangeren, såvel som for de øvrige migrantvenner, handler det ikke om at gøre noget godt. Så havde man jo som minimum sat sig ind i konsekvenserne af den politik, man forlanger, men det handler om at se godt ud. Ja, det er jo så plat, og det er jo hele tiden at sørge for at sige, at der er skjulte motiver. Det er jo skidesvært, undskyld udtrykket, at stille op i et velgørenhedsshow, som mange kunstnere jo gør, og så bliver der skrabet 10 eller 20 millioner ind. Og det kan da godt være, at kunstneren samtidig har en ny plade på vej, eller et stort hit, som en Rasmus Seebach sikkert har. Men det kan man jo ikke, man kan jo ikke lave om på, hvis man er populær, så sælger man også mange plader. Men det er også derfor, at man kan skrabe nogle penge ind, når man står på scenen og synger en sang fuldstændig gratis og hiver en lørdag eller en søndag ud af kalenderen. Men det skjulte motiv er, jamen så sælger han jo nok flere plader. Ja, kunne fanden gør han det, men hvad pokker skal man gøre? Men altså, hvad er der galt i de her skjulte motiver? Altså, jamen, de det er ikke et skjult motiv nødvendigvis. Nej, jamen altså, hvornår har nogen af jer her i studiet nogensinde gjort noget godt, som ikke også føles godt for jer selv? Altså, hvad der er, jeg kan ikke se problemet. Jamen, det, jeg synes, det er helt forkert. De udviser et engagement, end at de er ligeglade. Jamen altså, selvfølgelig må det gerne føles godt at gøre noget godt. Og det skal det jo gøres, fordi at det skal være det at hjælpe hinanden, skal jo være en værdi, der er bærende i vores samfund. Og derfor skal det selvfølgelig også som samfund være noget, vi hylder. Og derfor vil der være folk, der klapper en på skuldrene og siger skide godt. Og så føles det selvfølgelig godt at gøre det. Det er jo ikke anderledes, end når en svømmer vinder en guldmedalje i OL. Så klapper vi en også på skuldrene, fordi hun repræsenterer nogle værdier, som vi synes er fede. Man bliver ved med at slås for det, man kan. Man kæmper, man bliver bedre og bedre. Det synes vi er fedt. Vi græder over det i sofaen og klapper ind på skuldrene og siger tillykke. Og sådan skal det selvfølgelig også være med Medina, fordi det, som hun gør, er en værdi, som vi har brug for som samfund, hvis vi skal overleve. At man hjælper hinanden, at man har blik for dem, som er i nød. Og derfor så skal hun da have den samme opbakning som en, der vinder en guldmedalje i OL, synes jeg. Fordi den værdi, hun repræsenterer, er lige så vigtig for vores samfund. Og du lytter til Anne Jagt. Jeg har besøg af forfatter Katrine Marie Guldager, af teater boss Jon Steffensen og af blogger journalist på Ekstra Bladet Søren Jacobsen Dam. Og vi får virkelig mange sms'er. Det er herligt. Skriv endelig ind på 42 624 7. Blandt andet er der en her, en ung filminstruktør, der skriver noget, som vi egentlig bør diskutere lidt. Kunstnere burde deltage i samfundsdebatten gennem de historier, temaer og stilarter, de bruger. Ikke gennem personlige udtalelser på en pressekonference. Kunstnere er desværre blevet overflødige i Danmark, kvad den kraftige overvægt af politisk korrekte holdninger på grund af den offentlige kunststøtte. Hvad siger I til den, Svada? Jamen, det er da rigtigt. Man skal da deltage i kraft af sine værker og sin kontakt med publikum. Det synes jeg, der er rigtigt. Altså, kunstner er jo mange ting. Hvorfor skulle en, der sidder helt fordybet i miniatyrglas, have noget særligt at sige om politik? Altså, kunst er jo mange ting. Der skal være en forbindelse mellem den offentlige rolle, man måske påtager sig, og så de værker, man kommer i kontakt med publikum med. Men altså, det, at man er kunstner, man har et stort publikum, kan jo også gøre, at man kan blive benyttet som talerør til faktisk at fremme en humanitær sag. Ja, skabe og det noget opmærksomhed. Genialt. Det er alt ære værd. Ja, fuldstændig. Altså, ville det være bedre, Medina, hun bare sad derhjemme og spiste foie gras og drak Bollinger champagne? Det er der jo nogen, der synes åbenbart. Altså, det lyder da udmærket, men problemet er, at der er sådan en slags nykantiansk kynisme, der har ramt samfundet, hvor man har helt droppet ideen om altruisme som en reelt eksisterende ting. Jeg tror ikke, der er nogen, der tror på den længere, sådan på i største delen af det politiske parnas. Så alt bliver tillagt særligt motiv, som du også ser, hvad Selsing gør med Medina. Jeg tænker også, hvor ved hun egentlig det fra? Det kan godt være, hun har ret, men det har hun jo ingen anelse om, ikke? Det er jo ren sådan arbitrær motivforskning, hun har gang i der, hvor hun tillægger ham de her særlige motiver, ikke? Og der er jo også det der med, som vedkommende skriver på den sms, ikke, at jamen, så tør kunstnerne ikke være andet end politisk korrekt. Jo, var inde på det lidt før, ikke? Og man måske er lidt forsigtig, fordi en stor del af dansk kulturliv er afhængig af statsstøtte, ikke? Men samtidig har jeg sådan lidt, jamen, altså, hvad mener de, altså, hvad betyder det efterhånden, det her politisk korrekt, ikke? Fordi, altså, hvis man kigger på, hvem der har siddet på regeringsmagten de sidste 20 år, så det er jo ikke nødvendigvis politikere, som er med betegnet som en del af det politisk korrekte kartoffelrække-segment. Altså, så hvordan kan man egentlig hæve det, at de to ting til enhver tid hænger sammen? Altså? Hvis det er kunstnerne, de skal sidde og skæle til de her kulturstøttekroner, og hvis det er sådan, at de skal please forskelligt verserende siddende kulturministre, er det så derfor, at dansk kunst er blevet så tam? Ja, det er det da indirekte. Altså, hvis kunsten får at vide indirekte, at de politikere, der er med til at støtte systemet, at nu skal man lige passe på, at man ikke stikker næsen for langt frem, så ligger der en indirekte pres og trussel på, at kunsten efterhånden er blevet noget, der bare skal underholde masserne, og ikke være noget, der stikker nye retninger, og for alt i verden ikke kommer til at virke politisk fremmende for den ene eller den anden fløj. Er det rigtigt, Katrine? Ja, det er sgu rigtigt. Nej, det synes jeg ikke er helt rigtigt. Altså, jeg vil give dig ret i, at der selvfølgelig er nogle toneangivende politikere, som er med til at hvad kan man sige, sætte hele debatten. Men der er jo et armslængende princip, som gør, at dem, der sidder i udvalgene, for eksempel, og uddeler støttekroner, de er jo ikke politikernes lejesvende, så jeg ved ikke, hvor mange, der ville afholde sig fra at deltage i den offentlige debat, fordi man skulle have et, eller hvad hedder det, er afhængig af et legalt forstandskunst. Men er kunststøtten, dem der sidder i det der, nu spørger jeg, fordi jeg ikke ved det, men I arbejder jo i det her felt, er det nogle særlige folk, der har nogle særlige politiske holdninger, der sidder og uddeler de her kroner? Nej, de er jo ikke politisk valgt, de er jo valgt ud fra deres kunstneriske kompetence. Ikke? Men de er valgt af kulturministeren, det skal nu siges. En er valgt, for eksempel i det udvalg. Men repræsenterer de særlige politisk korrekt segment, nej, de mennesker, det der sidder på de skattekroner? Nej. Men det er lidt en kunstnerisk konspirationsteori. Den er meget enkel. Det er jo, at hvis kunstneren skal have et publikum, og det er jo lidt det, Medina også er troet på her, så skal man holde sig væk fra noget, der er kontroversielt, for ellers så kan man risikere at miste sit publikum. Og det vil sige... Men Jon, hvad er kontroversielt i dag? Hvad er det egentlig, der er kontroversielt i dag? Det er for eksempel kontroversielt at være god, kan vi regne ud, ikke? Man kan jo se, og at det her med Medina, hun er kan simpelthen godt risikere, kontroversielt. At det er en del af hendes fans. Jeg ved det ikke, og det er ikke nogen, jeg siger det med utryggelighed, ikke som ved selvsigt, der fastslår noget, men Medina kan jo godt på hele det her faktisk risikere at miste et stort del af sit publikum. Men det var det, hun sagde i dokumentaren, det er, at det her, det koster hende faktisk. Ja, netop. På popularitetskontoen. Ja. Men jeg synes, det er interessant, det der med, at det kontroversielle, Søren Jacob, jeg synes, det er interessant, det der med, det kontroversielle i dag er blevet det gode. Prøv at tænk på i 80'erne. Prøv at høre, der er jo ikke nogen her i studiet, der er nogen, hvor har. Vi kan jo alle sammen huske Band 8 og Do the Notes Christmas. Hvis det var sådan, at Bob Geldof, han havde lavet et tilsvarende projekt i dag, havde han så fået den samme opmærksomhed, eller havde han også fået en ordentlig røvtur, ligesom Medina? Ja, det kan man jo frygte, han havde, ikke? Altså... Der var noget for nyligt, der mindede om Band 8, som faldt faktisk til jorden med et enormt brag. Og der var en del kunstnere, der valgte at lade være at stille op, da det kom til syvende og sidst, fordi de kom frem til, at det var nok ikke sindssygt smart at stå og være en del af dem. Så vi lever i en anden tid, end vi gjorde for 10-20 år siden. Men det er måske også en tid, hvor man kan sige, med hele her Band 8-projekt, altså var omgivet af en masse... selvgodhed et eller andet sted, fordi i virkeligheden havde det jo en meget, meget lille effekt på den hungerkatastrofe, ikke? Det var noget med, at så fik folk mad en uge eller sådan noget, ikke? Og så havde alle i Vesten, de havde sådan en god fornemmelse med sig selv, og så gik de i seng og synes de havde gjort en forskel, ikke? Men der er jo ikke og det er noget måske sådan lidt hardcore galt i at være lidt selvgod. Nej, men det jeg mener, det er, i dag har man måske, altså det er måske, det var måske også, fordi man havde en større naivitet i forhold til de ting, med verden var mindre globaliseret, den var mindre gennemskuelig, altså i dag er der jo ikke, altså der er ikke noget, der er mere end tre klik væk. Altså, så det er måske også en hardcore realisme, der har indfundet sig i den brede offentlighed, ikke? Der var en anden uskyld omkring Band 8. Jeg sad for nylig, fordi jeg faktisk synes, det der nummer er ret fedt, og kiggede på videoen på YouTube. En ting, jeg lægger mærke til, det er, at mange af dem, dage. De ligner jo sådan nogle, der lige har stået ud af sengen. Bananarama for eksempel, de er ikke make op på, de kommer i sådan nogle joggingbukser, og de virker sådan en lille smule par for, at de bliver filmet. Ja. Altså, at det var David Bowie, tror jeg også, var inviteret til at synge de indledende linjer. Han kan ikke rigtig nå sig sammen og sidder i New York, så det bliver så i stedet en anden, der overtager der og indleder. Der var der en uskyld, altså, som man kunne savne. Det som godt kunne savne. Altså, hele den ånd, der opstod ved 68, ungdomsoprøret, eller hele det oprør, der kom mod generationer og konventioner og autoriteter og alt det der, der var Band 8 måske den sidste krampetrækning af hele den periode. Og så kom der derefter en mere kynisk, eller hvad skal vi sige, mere sådan kalkuleret, eller måske mere, hvad handler sagen om, og ikke pakket ind i følelser og charity og alt muligt. Og jeg tror på, at der snart kommer en eller anden ny form for ungdomsoprør. Ikke hvad drikker sig stangstive ude i Dyrehaven, men en eller anden ny form for ungdoms... Der er i hvert fald behov for et eller andet nyt opgør med det hele. Vi skal få renset luften. For i øjeblikket kan man mærke, at der er et eller andet, der er uafklaret og ikke særlig behageligt. Så opgør med det, som Katrine Marie Guldager indledningsvis også kaldte den her instrumentalisering, altså et opgør med meget neoliberalisme, etc. Men er det ikke altid sådan, at vi tror, at hele morgendagen den står op med ungdommen? Det kan jo være, at de faktisk i virkeligheden bare er endnu værre. Jo, man kan altid sige... Ungdomsoprøret var ikke kun, jeg vil hellere kalde det 68-oprøret. Man havde ikke kunne forestille sig, at der kom sådan et oprør på det tidspunkt. Det kom, og det skabte jo kæmpe dønninger i den måde, vi valgte i vores livsformer har været siden. Og jeg har en fornemmelse af, at man kan jo sagtens forestille sig, at der sker sådan et eller andet igen, at vi ved, altså 68, hvad er det, 10, 20, 30, det vil være 50 år siden. Jon Steffensen tæller på fingrene. 50 år siden i 2018. Godt, det kan være, der kommer et ungdomsoprør. Jeg vil lige smide et feminismekort. Jeg er jo ikke feminist, men jeg tænker bare over en ting. Bono, Bob Geldof osv., de fløj verden rundt for at redde de fattige, etc., og der blev klappet meget af dem. Leonardo DiCaprio, han gør en stor indsats for miljøsagen og den dagsorden. For nylig var Nicolai Likås der også nede, mener jeg, ved en flygtningelejr, et eller andet tilsvarende. Det. Lad mig lige prøve at være lidt feminist, bare for sjov. Er det fordi Medina er kvinde? Hun får rigtig mange tæv. Fordi mændene gør jo ikke. Medina får med tæv, fordi hun er Medina. Altså, hvis man skal være helt, så kunne man næsten forud... Altså, hvis man havde sat Nicolai Likås derned sammen med... Hvem var det nu? Jamen, jeg kan ikke lige huske, hvem det var, han var sammen med. Så havde det slet ikke fået samme. Så havde Nicolai Likås har en anden autoritet, mens Medina, nok også det, hun er kvinde, så kan hun blive kaldt en dum gås. Det havde man i hvert fald ikke kunne skrive om Nicolai Likås. Og det var der jo som sagt en på sms'en her på 42 624 7, der lagde ud med. Vi skal have rundet... Jeg tror altså ikke nødvendigvis... Sidste kommentar for dig. Det er fordi, og jeg undskyld, jeg afbryder, men jeg tror altså ikke nødvendigvis, det har noget at gøre med, at hun er kvinde. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at man netop... Altså Medina er jo blevet dyrket. Hun kom jo op på pedestalerne med med kæmpe sus fra folkedybet, han har sagt, og blev forgudet. Og så er der også en eller anden indre logik i, nu har vi bragt dig hele derop, og du kan alt og vil alt og må alt og sådan noget, men nu skal du ikke tro. Så jeg tror også, der er lidt pøbelvæld i det, at når folk kommer op og virkelig når toppen, så skal de også ned igen. Så skal de rives ned, og så kan vi også fejre dem, når de genopstår fra graven, fordi det gør de jo også på et eller andet tidspunkt. Det bliver sidste ord i den... Danmarks uofficielle nationalsang er jo, flyv ikke højere end vingerne bær. Det må man aldrig glemme. Det er rigtig god pointe, men det bliver også den sidste i den her debat. Radio 24/7. Meget talende panel, jeg har besøg af i dag. Det er herligt. Jeg har fået en spændende sms. Forbistrede egoistiske møgsvin i Berlingske kommentarspor, bare fordi I får det dårligt med jer selv, fordi andre vil have fokus på det her. Det er den sure elektriker, der skriver det. Jeg tror, han mener noget i retning af, folk de sviner venligboere til i kommentarsporet og kalder dem for tyskertøser og feltmadrasser osv. Og det er så åbenbart, fordi det får vi det dårligt over. Sikkert fordi vi har for sarte frøken fornemmelser. Det er da meget muligt. Nå. Som sagt, Berlingske, som Jon Steffensen sikkert også har stærke holdninger til, og som du kan få lov til at give noget mere gas her i den her del af programmet. Berlingske har også i den her uge bragt et bemærkelsesværdigt interview med en mand ved navn Niels Vestergaard Thomsen. Han er 40 år og lektor i tysk og fransk, og en af dem, der jævnligt skriver i de debattråde på nettet, som kritikere altså har kaldt for de rene kloakker. Som sagt, han sammenligner både venligboer med tyskertøser, og han mener, og jeg citerer, deres, altså venligboernes, forbrydelse er, at de er venlige over for fjenden. Jo mere flygtninge føler sig velkomne, jo flere vil komme herop. Det vil føre til selvdestruktion og i sidste ende til vores udslettelse. Jeg har fået nok. Folk, som er enige med mig, mener, at islam er en fremmed besættelse, hvor muslimerne ikke bærer våben, men deres livmødre i stedet. Det er vortids nazisme, og vi er modstandsfolkene, der forsvarer Danmark. Jeg ved godt, at venligboerne tror, at deres handlinger er gode. Det troede tyskerpigerne også. Han mener ikke selv, at han går over stregen. Han siger jo så, at venligboerne kalder os islamkritikere for racister. Men så længe man ikke siger smatsord og den slags, så mener jeg, at det inden for skiven af en verbal konflikt. Tonen er hård. Ja, men det er fordi, vi er på kanten af en borgerkrig. Der er mange ting at analysere her. Altså, det vil så sige, at smatsord er værre end landsforræder. Det er jo lidt interessant. Og tilsvininger, det er okay, fordi vi står ifølge Niels Vestergaard Thomsen over for en borgerkrig. Interessant nok. Venligboer for islamkritikere, humanister over for racister. Er vi vidne til en radikalisering af danskerne, som nu samler sig i små grupper på stadig mere yderliggående og populistiske fløje, både til højre og til venstre? Jo, Steffensen? Ja, åbenbart. Altså, det skal jo siges, at denne Niels Vestergaard er jo lektor, tror nok på Københavns Universitet. Ja, fransk og tysk. Er det ikke Aalborg? Nej, ikke. Aalborg, eller... Så han er jo ikke... Det er jo noget, der er et opgør i øjeblikket, vi havde i... Eller 24/7 har over hele sommeren haft det her program, der hedder Sjæsvild Jalving, hvor Michael Jalving, en debattør, og som havde fået hele sommeren en time hver morgen til at udgive noget, der har været debatteret temmelig meget, hvor han jo starter simpelthen sit program med at sige, at vi er på kanten af et borgerkrig. Altså, ligesom Selsing, der også lår nogle ting fast, som om det er en eviggyldig sandhed. Og det er ekstremt farligt, vi er nu kommet dertil, fordi det er jo noget, der kan... Pia Kjærsgaard, som vi skal snakke om senere, puster jo også lidt til den der ild, om man så må sige. Men det er jo enormt farligt, at det er kommet til, at kampen står i øjeblikket om hvem, der har ret. Men er vi på kanten af en borgerkrig, Søren Jacobsen Dam? Nej, det tror jeg personligt ikke. Men, og der vil jeg så sige med sådan en som Michael Jalving, selvom jeg synes, at han repræsenterer nogle ret radikale synspunkter, så er han jo faktisk oftest argumentativ i sin måde. Det, jeg synes, er mere problematisk, hvor debatten den bevæger sig hen og bevæger sig sådan lidt hen med raske fede under flygtningekrisen i kølvandet på det. Det er netop de der sådan fuldstændig vanvittige udsagn, der bare bliver sådan spydet ud til højre og venstre, og som vokser i mængde og er blevet mere socialt acceptable. Og det, jeg synes, er problematisk med det, fordi altså, jeg selv sidder på Nationen, siden det startede op og sådan noget, så jeg ikke er sart i forhold til den hårde tone. Hvad er det for eksempel for ord? Er det landsforræder? Tyskertøs, og det er jo problemet med sådan nogle, den der form for terminologi. Vi har det sådan lidt, hvis det er argumentativt, så man kan næsten sige hvad som helst, fordi så er det en holdning, så er det ikke hate speech som sådan. Men problemet med den slags terminologi, det er, at der ligger en dehumanisering i det, og det vil sige, at vi ikke længere ser vores opponenter som nogen, vi er uenige med, vi diskuterer med. Altså, du kan jo sagtens gå ind for fuld stop for indvandring og alligevel tale pænt og fornuftigt. Det kan du da sagtens. Men det er man en eller anden grund gået væk fra, fordi man opdager, at den der patos-retorik, den har en større gennemslagskraft også på de sociale medier. Det havde Hitler jo sådan set også opdaget i 30'erne, at aversionerne træder i stedet for argumenterne. Det er uanset om man er ude på den radikale venstrefløj og en del af Dorothea-vej-segmentet, eller man er ude på den yderste højrefløj, som Jalving og de folk, der opererer derude, så er det sådan, at i kølvandet på de, hvad skal man sige, de folk, der repræsenterer de her fronter, og som regel forsøger sig med en relativt saglig argumentation, så kan man lide den eller ej. Det er så, at der kølvandet på det her også kommer en større accept og en polarisering, hvor man bruger sådan dehumaniserende terminologi. Og det kan godt være en farlig udvikling. Jeg læste i Berlingske chefredaktør Tom Jensen, der havde opregnet 8 forskellige grunde til, at vi ikke skulle være bekymrede over alt det her tone i debatten. Han siger blandt andet, at det er jo bare et fortal. Jeg har lige et citat fra hans blog et eller andet sted. Nå, det kan jeg ikke lige finde. Nå, men... Har han egentlig ret i det, at det bare er et fortal af trolde, når man ser på, hvad der er egentlig efterhånden også for opbakning til eksempelvis Nye Borgerlige, hvordan Pia Kjærsgaard og DF er gået fra at være et parti, vi betegnede, eller mange betegnede, som ikke stuerent til nu at være midten i dansk politik. Så er det egentlig rigtigt, at det her det er noget, som er et fortal, der mener og siger, og at det er et fortal, der er på en radikaliseret venstre eller højre fløj, eller er det her et større billede, Jon Steffensen, et større demokratisk problem? Hvis det er et fortal, så vil jeg godt spørge Tom Jensen, hvorfor Berlingske skal give dem så meget plads? For det øjeblik, du er virkelig sur på Berlingske i dag. Jamen, jeg synes, jeg er virkelig overrasket. Denne Niels Vestergaard, som jo havde skrevet de her ret hårde ting om Medina, så gav de ham jo pludselig airtime på, så vidt jeg ved, var han placeret øverst i hvert fald på deres... Berlingske.dk, og jeg tror også, han var i selve printavisen. Der fik han jo simpelthen talerør. Men det er da ikke det samme som, at avisen er enig i hans ytringer. Talerøv. Talerøv. Nej, det jeg bare siger, det øjeblik, men hvis han er bare sådan en lille trold, og det ikke betyder så meget, hvorfor giver man så vedkommende så meget? Det vil jeg godt argumentere for, uanset at personligt ikke er særlig enig med manden. Det er, at jeg tror alligevel, det er overraskende for mange, fra sådan mere veluddannede akademiske lag i København, at det er sådan en mand, der kommer med de holdninger. En mand med den uddannelse, med den arbejdsmæssige funktion og sådan noget, der også er repræsenteret. Det er ikke kun skimlede kældermennesker, men der rækker for mange bare en aktie. Det skal vi jo også have frem. Må jeg ikke spørge dig om noget, Søren Jacobsen Dam? Ja. Er det ikke fordi, vi her i Danmark ikke kan skelne mellem, hvad der er uddannelse og dannelse? Det er jo ikke, hvad du godt mener. Jeg siger heller ikke de to ting. Det er fordi, vi er jo nogle bunderøve, der falder på røven, hvis folk de har en lang akademisk uddannelse. Så tror vi straks også, de spiser med sølvbestik og rider på hest, og i øvrigt kan sejle en båd og skælne en dårlig rødvin fra en god. Jeg siger heller ikke, du er et godt menneske, at læse Dostojevski. Men jeg vil jo lige sige faktuelt til, hvor mange det er. Altså Nationen, som er suverænt det største sådan debatforum, vi har ud over Facebook i Danmark, der har vi mellem 6.000 og 7.000 kommentarer om dagen. Og sidst jeg spurgte vores moderatorer, fordi det har vi hele tiden, og jeg tror, en af grunden til, at Berlingske heller ikke har det, det er, at det er utrolig omkostningstungt at moderere debat i praksis hele tiden. Ja, du kan da bare finde studenter med hjælp. Jo, men de skal jo sidde der døgnet rundt. Og så sætte vedkommende til at men der tror jeg, vi sletter omkring 30-50 kommentarer om dagen, ud af 6.000. Det er ikke meget. Ja. Må jeg ikke lige... Jeg skal lige det er procentmæssigt. Det har jeg forstået. Jeg skal lige læse en sms op, som jeg egentlig synes er ret begavet. Det er Simon, der skriver, der er vist ikke nogen chance for en dansk borgerkrig med den konfliktskyhed, der er blandt danskerne. Måske er det netop derfor, at debatten eller at krigen findes på nettet, fordi så kan folk gemme sig bag deres anonymitet. Jamen, det har han jo på en måde ret i. Og det er 42.624.7. Skal sende os en sms og af den vej blande dig i debatten. Er I bekymret for tonen i debatten? Katrine Marie Gulland, er du bekymret? Meget bekymret. Ej, jeg forstår simpelthen ikke. Altså, jeg er fuldstændig mållys over, at man tillader sådan noget her. Altså, alle steder. Jeg kan slet ikke se, og argumentet om, det skulle være en slags ventil og ytringsfrihed og sådan noget. Jeg forstår overhovedet ikke, at det bliver tilladt i en demokratisk debat. Hvis jeg sidder derhjemme ved min middagsbord med mine børn, jeg vil da aldrig tillade, at de taler sådan til mig. Hvorfor fanden? Altså, undskyld, nu kommer jeg til at bande. Hvorfor i alverden? Vi må godt bande i det her program. Hvorfor skulle man tillade det i den offentlige debat? Altså, og vi kan godt sidde og diskutere, om man må sige klamme møgso eller landsforræder, eller hvad man må sige. Men vi må da spørge, hvad hjælper det debatten? Kommer debatten nogen steder hen? Og det kan godt være, at der er nogle aviser og nogle radiokanaler, såsom den her, der lige nu synes, de får en masse opmærksomhed ved at sænke bundgrænsen. Men jeg tror altså, det er lidt ligesom at tisse i bukserne for at få varmen. I det lange løb, der kommer det ikke til at gavne noget som helst. Men lad os se på, at man tillader debatten at komme så langt ned. Hvad er løsningen? Altså på Ekstrabladet, der har I ansat folk. Det koster mange penge, men det er åbenbart det værd, der modererer debatterne. Det har man ikke rigtig fundet ud af endnu på Berlingske. Men hvorfor ikke bare lukke alle kommentarsporene? Jamen, det er jo, det gør man i England, altså under adskillige aviser. Det kan jeg sgu da godt forstå. Altså jeg synes, altså, det er jo vanvittigt komplekst, ikke? Men der er jo det element i det, at efter man ligesom fik her sociale medier instigeret, og man fik sådan noget som Nationen og sådan noget, og også for eksempel på Ekstrabladets debatside. Der er altid nogle folk, der kunne komme til ord, som ikke havde en chance for nogensinde at komme til ord andre steder. De havde måske ikke den smarte retorik, de havde måske et for lavt et likstal, de kunne ikke stave eller sætte tegn eller sådan et eller andet. Det er jo ikke kun det, der er tale om. Men der er også en masse mennesker, der kommer til ord her, som jeg aldrig blevet hørt før, som altid blevet overset. Ikke? Det er de sådan kograsende over, ikke? Og der kan de udtrykke deres holdninger. Og jeg ved egentlig ikke, hvem vi er, vi gør en tjeneste. Ved at bare lukke det her lag ned, lukke kælderlågen, og så bare lade som om de her mennesker. Det er vel simpelthen bare, ligesom Katrine Marie Gulland, altså forsøg med noget opdragende effekt, og så sige, du er simpelthen for dum at høre på. Jo, men det gør man jo også, sådan lidt rudimentært hos os, hvor man siger sådan, jamen altså, hvis der er dit og dit udtryk, så er du ude. Hvis det ikke er argumentativt på nogen måde, så er du ude. Hvis du prøver at afspore diskussionen, altså hvis det handler om vel årets bedste isvaffel, og det er muslimernes skyld i kommentar 2, så er du ude, ikke? Fordi altså, vi vil gerne have en debat, og man gerne være hård, men altså, det hjælper jo ikke, at man for eksempel troller tråden, og hele tiden skubber alt over en diskussion om indvandrere, ligegyldigt om det handler om sommervejret, eller hvad fanden det er, ikke? Altså, så man kan, der en tendens til, jeg har jo selv en blog på Berlingske, og lægger mærke til, hver eneste gang, jeg lægger et indlæg op, hvad enten det handler om service, om det handler om sommeragurker, eller hvad i alverden, jeg skriver om, så kommentar nummer 2 handler altid om muslimer. Jamen, det er. Og der tror jeg at man er nødt til at have... Altså, vi har jo nogle dygtige moderatorer, og det er sådan lidt en kunst at finde ud af, hvordan man modererer, altså så man ikke træder folk for meget over tæerne. Men som private aktør, som Ekstrabladet eller Berlingske, der har man selvfølgelig en mulighed, og jeg synes også, man har et socialt ansvar for at tilføre det her en vis form for anstændighed i den forstand, at det mindste skal have en relevans. Hvis det ikke har en relevans for noget, ud over bare at være en sivende kloak, hvad er så pointen med det, ikke? Men hvad med et eller andet form for medborgerskab? Fordi det er, som om vi altid kalder på mor. Så skal der komme en moderator og fjerne alle de grimme kommentarer. Hvad med, at vi også selv tager ansvar i diverse kommentartråde og gå ind og korrekse hinanden? Det gør man jo også, når du anmelder en debattør. Og det er der jo også rigtig mange, der gør i de her diskussioner, ikke? Altså, vi har en utrolig kompleks brugerflade på nettet. Altså, det er alt fra ekstremt dygtige, velskrivende folk til de vildeste mystiske tosser, ikke? Altså, og der bliver diskuteret side op og side ned hver dag. Tusindvis af mennesker. Jon Steffensen, du... Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at når man lægger et indlæg op, som jo nogle gange... debatten kan være kontroversiel, fordi den jo ikke er en sandhed. Det er et statement, det er en holdning. Og holdninger, det er det, der kan sætte vandet i kog hos mange. Så det er fint, at der er kommentarer til. Men jeg vil godt lige prøve at læse op her. Jeg skrev en kommentar for noget tid siden, om jeg ikke tog at vaske min datter i skridtet, fordi vi var blevet så angste for at seksualisering og hvor går grænsen. Så kommer der her et svar i den her debat. Er du syg i roen, eller skal du bare udstille din ligegyldighed og inkompetence? Er jeg ikke bare dejlig og dum? Jeg ved ingenting. Hvor herre bevarer mig vel? Hvor dum og ligegyldig kan man være? Og så var der vist et regnskab, der ikke stemte, og hvor man blev fyret for at pleje sine egne private interesser, misbrugte offentlige skattebetalte midler. My God, a little piece of shit. Det havde ikke sindssygt meget med selve indlægget at gøre. Og så skriver jeg til debatredaktøren, om man ikke lige kan sådan lige rense lidt op i det her den kommentar. Og så får jeg at vide, med hensyn til kommentarer, så har vi en anmeldeknap, så tryk lige på den, så redaktionen får det. Nej, jeg skal ikke sidde og læse det igennem. Det er Berlingskes eget ansvar, som Søren er inde på. Og jeg mener virkelig, at det er på tide, hvis debattører skal blive ved med at kunne skrive, så skal vi i det mindste sørge for, at det handler om det, vi skriver om, og ikke at vi hver gang får sådan en røvfuld lort hældt ned over os, fordi så... Du er rigtig hoplær, røvfuld lort. Nå, jeg har fået en fantastisk sms. Den er næsten fra, den er fra Umberto Eco. Han er simpelthen skrevet, han er skrevet for graven. Han står for graven. Dramaet ved internettet er, at det har gjort landsbytossen til et sandhedsvidne. De sociale medier har givet taleret til herskare af tober, der tidligere kun ytrede sig på baren efter et glas vin, uden at skade fællesskabet. De blev bragt til tavshed med det samme, men nu har de samme ret til at ytre sig som en Nobelpristager. Det er tobernes invasion. I love it. Nå, det var altså på 42.624. Der er også en anden, der har skrevet det, Tina. Det spild af tid og tanker at bringe disse keyboard warriors ud i æteren. Det er blevet en kanal for, hvad folk altid i det stille sind har tænkt, men ikke turde sige højt. Det kan de nu komme anonymt ud med. Det er sådan den her ventil-tankegang. Jeg er lidt mere diktatorisk. Jeg har faktisk begyndt på min blog på Berlingske at rense virkelig kraftigt ud. Jeg bliver psykisk syg af at læse alle de her fuldstændig fucked up, stupide kommentarer. Særligt om muslimer, jeg gider det simpelthen ikke længere. Så jeg fjerner dem bare. Nå. En afsluttende kommentar, før vi skal videre til feminisme-debatten. Det virker, som om den er blevet fuld. Radio 24/7. Ja, det har den måske altid været, havde jeg lige sagt. Nå, jeg skal lige have styr på mit manuskript her, fordi... Journalist på Politikken, Ditte Giese, som jo ellers længe har været chef feminist, hun uddeler hvert år et mindelegat til minde om sin afdøde mor, Susanne Giese. Som de forrige år, så skrev Ditte Giese også i år i forbindelse med åbningen af nomineringer, at prisen uddeles til en yngre person eller en gruppe personer, der har udmærket sig markant ved at engagere sig i kampen for ligestilling mellem kvinder og mænd. Og så brød helvede ellers bare løs, for der var mange feminister, der reagerede kraftigt på, at kun kvinder og mænd blev nævnt, for hvad med transkønnede og ikke-binære? Det vil sige personer, der hverken opfatter sig som mænd eller kvinder. Flere hundrede kommentarer senere, så har debatten spredt sig ud i det feministiske mikrokosmos, hvor en stor del samstemmende skriver, at Ditte Giese er ekskluderende og decideret ufeministisk. Hvorfor er det så svært at føre en lødig debat om feminisme i Danmark? Det er jo lige så gakket, som når det kommer til indvandrer Søren Jacobsen Dam. Altså, det handler jo også om det her parnas, som har en masse komplekse sproglige idéer om, hvad for nogle varebetegnelser, der skal være på hvilket given køn nu et menneske identificerer sig med. At det bliver jo mere og mere komplekst akademisk, og mere partitioneret og subjektivt. Og som vi også snakkede om før programmet, ikke? Altså, problemet med det er jo, at i sidste instans, altså, så kan hvert individ udråbe sit eget køn, og det skal alle andre så tage hensyn til. Problemet er, at det bliver uendeligt, komplekst, og det vil kollidere altså, konstant. Og til sidst vil der jo ikke nogen, der kan sige noget meningsfyldt, fordi det er dikteret af den enkelte, hvad alle må mene og sige om vedkommende selv. Så... Hver form for udsagn, der omhandler mig, som jeg ikke har godkendt på forhånd i forhold til mit givende univers, er jo en krænkelse. Så det vil så sige, at enhver form for debat omkring, om det, hvad enten det er taberdrengene i folkeskolen, eller om det handler om bestyrelsesposter, drukner simpelthen i retorik, og i at folk de benævnes ikke ved det, som de nu i dag, modsat i går, eller noget helt tredje, måske om fire dage, gerne vil benævnes som. Jeg har sgu da aldrig hørt om ikke-binære personer. What the fuck is it that? Der er også noget, der hedder cis-kønnet. Ja, cis-kønnet, det lyder som... Ja. Men det er jo det, som vi også snakker om med Rasmus Brøgger, som jeg ved, vi skal snakke om. Altså, at det netop handler om, at hele ideen om, at der er en eller anden form for objektivt rum, som vi kan diskutere ud fra, er annulleret, ikke? Og det gør jo så også, det gør også, at vi ikke kan føre en dialog. Altså, vi kan ikke, der er jo ikke nogen form for meningsfuld måde at snakke sammen på til sidst, som vi også kan se i det der. Der er ikke nogen fællesmængde, eller hvad? På vent et øjeblik, fordi nu nævner Søren Jacobsen Dam netop Rasmus Brøgger, der også skriver for Ekstra Bladet og tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom i øvrigt, og en af de få mænd, der har erklæret sig som feminist. Han har jo blandet sig selvfølgelig i feminismedebatten. Nu snuppede Jon mit papir. Og han har også skrevet et indlæg. Og det indlæg, eller det engagement, han udviser netop i feminisme-debatten, har efter affødt sådan en meget bizarre debat netop på Facebook. Kan vi ikke... jeg synes, vi skal læse den op. Lad os sige, der er en, der hedder Sara Elisabeth Daly. Ja. Det er dig, Katrine Marie Kuhlær. Okay. Og Jon Steffensen, du er Rasmus Brøgger. Katrine Marie Kuhlær, lad os opføre det her som teaterstykke. Sara, du skriver på Facebook. Jeg skriver, det er ikke dit køn, men de privilegier, det patriarkalske system giver dit køn, der er det væsentlige at være varsom med. At melde ud, som du gjorde i går, er præcis ikke at være opmærksom på ens privilegier. To likes. Men mine privilegier definerer vel ikke validiteten af mit argument? Jo. Tre likes. Nej, logikken bag et argument må bestemme, om det er rigtigt eller ej, ikke afsenderen. Vi er fuldstændig uenige. Wow, I love it. Og den fandt jeg, Søren Jacobsen, der er med på din Facebook, fordi du, det var dig, der havde taget et screenshot af det her. Det skal lige siges, at Rasmus Brøgger har lidt medvind. Han har jo 26 likes på sin kommentar om, at det der, for fanden, det er jo logikken bag et argument. Det er jo argumentets validitet, og ikke hvem afsenderen er, der må være det væsentlige her. Men det mener Sara Elisabeth Daly altså ikke. Hun mener, at det er meget bestemmende om, hvorvidt man er mand eller kvinde, eller ikke binær, eller ciskønnet, eller transkønnet, eller hvad fanden ellers. Det er jo helt gak. Men undskyld mig, kan en mand ikke være feminist? Jo, selvfølgelig kan han det. Og en mand må også hjertens gerne udtale sig om feminisme, ligesom en mandlig anmelder gerne må anmelde værker skrevet af kvinder osv. osv. Netop fordi men det har vi jo også debat om. Ja, men netop fordi vi har at gøre med ting, som er større end den enkeltes lille individualitet. Altså, vi har jo en dagsorden kørende her, som har været rigtig god at have siden 68, at alle ville anerkendes for deres særlige særlighed, deres særlige individualitet, deres helt unikke specialhed, havde han sagt. Og det var en god dagsorden engang, og den har hjulpet mange forskellige grupper til at blive anerkendt og få den medvind, de skulle have. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer den her dagsorden over, og så bliver den simpelthen bare altså forfærdelig, fordi at det kan jo blive ved, at alle skal anerkendes for, ja, det kan jo være mange forskellige køn og mange forskellige kunstformer. Altså, der er man så nødt til at gå tilbage til noget, der er almene kategorier, som du er inde på. Og Rasmus Brøgger skriver så også i sit indlæg, der hedder Feministerne gør feminismen til grin, at det er feministerne, der udgør den største trussel mod feminismen, fordi interne stridigheder får alle debatter til at gå under i latterlige detaljer. At det er svært at være uenig med ham, ikke? Jo, men jeg synes faktisk, at kvinder, især unge kvinder, de sidste år har været enormt dygtige til at tage deres køn tilbage. Hvad vil det sige, Jon Steffensen? Jamen, jeg vil sige, der var en forfatter, der hed Olga Ravn, der i går udgav sin anden eller tredje digtsamling, som jo i den grad er et så kvindeligt aftryk, men samtidig også ekstremt stærkt aftryk om, hvor stærk en kvinde kan være. Så, jamen, handler hendes digtsamling ikke om det at miste? Eller hvad handler det om kvindelighed? Jeg er ikke helt det, på en gang at opdatere det. Det, jeg har læst, de få digte og uddrag, jeg har læst, det kunne en mand aldrig have skrevet. Hvorfor det, ikke? Du skal læse det. Det handler så meget om kvindens point of view. Ja, det kender jeg da altid. Jeg er jo kvinde. Ja, og det vil, en mand vil ikke kunne skrive det, fordi at manden har bærer simpelthen ikke det i sig. Og det kommer bare så stærkt til udtryk gennem de ord. Jamen, hvad er det, der er anderledes altså i sådan et kvindeperspektiv kontra et mandeperspektiv? Jamen, det er jo, hun er en kvinde. Og jeg synes, det er jo enormt stærkt, at vi på en måde, altså, det handler jo mere om respekt. Det handler jo netop ikke om, at vi skal være ens, men det er, at respekten er det forstår stedet. Jeg, Jon Steffensen, men hvad er det, der er anderledes i kvindeperspektivet? Jeg er nødt til at forstå det her. Hvad er det, der er anderledes? Det var bare med at konstatere, at en mand vil aldrig have kunne skrive det, som Olga Ravn skriver. Jamen, det har vi forstået. Hvad er det, hun gør anderledes, fordi hun skriver ud fra et kvindeperspektiv? Ja, hun er kvinde. Men altså, jamen, det, nu har du sagt det fire altså, gange. Hvad vil det så sige? Vi er nødt til at komme det lidt nærmere. Hvad er det? Altså... Jamen det er, at man er i stand til at afkode. Man har et andet følelsesregister. Man ser ting anderledes. Jeg taler ikke om X og Y-kromosomer, men jeg tror, der er en enorm... Det handler ikke kun om opdragelse og hvordan vi bliver... Der er noget, vi bliver... Okay, så det er ikke biologi, det er ikke opdragelse? Jo, det er biologi. Det er biologi, jeg okay. Tror meget på, at biologi er med til, at vi har noget fra starten af, der gør, at vi retter os mod ting, vi synes er mere interessant. Du ved godt, I love you, men du går virkelig ud på tynd is, fordi er der noget, der virkelig kan få folk til at gakke ja, 100% ud, så er det der med, at der er forskel på kønnene, hvilket der i øvrigt er. Vi ved at være færdige med første time. Søren Jacobsen Dam, du har markeret, vi taler lidt videre om det her. I begyndelsen af næste time, Jon Steffensen, du bliver her også, og også dig, Katrine Marie Guldager. Jeg håber, vi snart får besøg af Jakob Engel-Schmidt. Han har stemt i Folketingssalen. Måske er han færdig med det nu. Vi er i hvert fald tilbage efter nyhederne.